पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पशुओं के दो मत हो एक तो स्वार्थ रहेगा बीमार ये आपको पेट डाल देता है अलग अलग कर देता है स्वार्थ का त्याग करके स्वार्थ बुद्धि नहीं स्वार्थ भले ही हो स्वार्थ बुद्धि है नहीं हो और अहम भाव की बुद्धि ये बाधा करती है इसी कारण से मुसलमानों का राज्य मुसलमान का राज्य हो नहीं सकता आप में जो शूरवीरता है वह शूरवीरता नहीं है आज आज के राजा ने बहुत नष्ट किया इसको और इतने नहीं नष्ट किया है मैं बात को क्षमा करना श्री गंगाश्री जी महाराज ने भी क्षत्रियों की उन्नति नहीं की अब क्या बताऊं आपको दबाया दबाया वे दबो मत था और एक तरह को भी हैदराबाद तो बहुत कुचल दिया है ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को दो को नष्ट कर देगी वो स्कीम है उनकी ऐसा क्या होगी देश की भगवान जाने आप भुजा हो रक्षक हो आप में जो ताकत है और किसी में नहीं है आपके छोरों की बात मैंने सुनी नाम नहीं बताता हूं लड़के कई खेलते थे तो एक क्षत्रिय बालक था उनके पिताजी तेज वो पिताजी आए गए छोरा क्या करते हो छोरा ने बताया तो सब छोरा भागे क्षत्रिय खड़ा रहे हुए क्षत्रिय लड़का खड़ा रहा पिता ने पीटा भागू नहीं भागना भागना हमारा है ही नहीं ये आज छोरे में है आज चीज अभी तक है तो आज चीज आपकी खुद की है किसी काम से भागना नहीं भागे क्या पेट दिखा करते हैं अनिदस्य प्रतिज्ञ न दैन्यम न पलायनम न तो दीनता करना है न भागना है याद रखो उस बात को भगवान राम जी जदमपुरी में गए तो वहां परशुराम जी आए जानती हो रामायण ईश्वर जी के तौर पर परशुराम जी आए तो वे कुछ तेज हुए अरे जड़ जनक धनुष कई तोड़ा अरे जड़ मूर्ख जनक जनक गुरु मानते थे ब्राह्मण भी ज्ञानी है उसे कहते जड़ जनक मूर्ख क्या किया जाए किसने तोड़ा है धनुष में किसने तोड़ा है बता मेरे को नहीं तो सब मारे जाएंगे अभी मार दूंगा लक्ष्मी जी बोले का मौत थोड़े हाथ में ही है थी मार दे सो किसने मारते थे आओ मारो कैसे मारोगा क्या क्षत्रिय नष्ट कर दूंगा मैं सब हो ही क्षत्रिय नष्ट नहीं है घर में बैठे आप घर घर में बड़े हुए हो और काम पड़ा दिखे आपका छोरा लक्ष्मण जी राम जी लक्ष्मण जी छोरा थे अब क्या करते हो कि तू मेरे को नहीं जानता है कि जानते मैंने 21 वर्ष में क्षति रहित कर दी है ऐसे भीष्म जी के सामने कहा भीष्म जी खास गुरु परशुराम जी गुरु उन्होंने कहा कि तू मुझे अम्बा के साथ प्यार कर ले कि मैं ब्रह्मचर्य कैसे कर दू कि मेरा घर नहीं मानेगा नहीं मानूंगा मैंने क्षत्रियो का नाश कर दिया है न तो जातवान भीष्म मध्य भी क्षत्रिय उसने भीष्म पैदा नहीं हुआ था और भीष्म के समान भी पैदा नहीं हुआ था पश्चात ज्यादा नहीं तेजान से इतने से जलते दया, ये घास आग पर रखी है पानी में नहीं चल सके, तरता ही नहीं, मैं दंड की जोर करा दू तो मुझे लड़ाई करेगा, आपको हुक्म अधूरी किया तो हमारा काम है, तो जैसे ब्राह्मण का वेद पाठ है ऐसा हमारा काम है, आप हुक्म दे दो गुरु जी से, कह रहा गुरु जी से तो अच्छी बात है। दो रथ तैयार कर लाए विष्णु जी महाराज, वे बाहर ठहरिए, बाहर क्यों पधारते हमारे घर पर, और पूजन करी सब किया, आते करी माला बधाई चंदन चढ़ाया सब किया, और जब लड़ेगा तो दो रथ लाया, इनमें अच्छा लगे आप ले लो एक, एक में लो आज उसका कितने इक्कीस दिन के तक, चौबीस दिन तक लड़ाई करती रात और दिन। वे शास्त्री इधर तो परशुराम जी अमर गए, अरे फल भीष्म जी मरा इस मृत्यु, जब चाहे तुम मरे मरे को दुनिया मर रही है, महाराज ऐसा अस्त्र से चला जाए दुनिया नष्ट होने लग गई, कि महाराज आप बंद करो, गंगा जी प्रकट होगी, गंगा जी खुद के बेटा भीष्म जी माँ के बेटा युद्ध बंद कर दे, कि माँ मेरे घर बैठा हूँ आ रहा राड़ छेड़ में क्या करूँ, मैंने फिर युद्ध किया शुरू, परशुराम जी को मैं हार कैसे मान लू, विष्णु जी का मैं तो युद्ध सृजन किया, ये बंद करे मैं क्यों बंद करूं, मैंने किया ही नहीं, तो ऋषि मुनि आए कि महाराज कर दो, कि नहीं युद्ध कैसे बंद करे, कौन हार कौन स्वीकार करे, गुरु चेला गुरु चेला महाराज परशुराम ने वाह भी हो तुम, आपको याद नहीं है भूल गए भूल गए। ऋषि मुनि ने कहा हम बीच में पढ़ते हैं तुम दोनों की विजय, हम हार गए तुम जीत गए, अब छोड़ दो कृपा करो कृपानाथ, युद्ध छोड़ दो दुनिया तबाह हो रही है, अस्त्र शस्त्र चले दिव्य जी से महाराज दुनिया में तय तय मच गई। तब परशुराम जी फिर पीछे पीछे रथ ले गए, पीठ नहीं दिखाई, जब पीछे पीछे रथ गए तुम जाती हो आप भूल गए, भूल गए या हमारी वो शक्ति शक्ति नहीं है ना, दर्शन नहीं शक्ति, आज बताएंगे छोरी की शक्ति बताइए आपको, पिता क्रोधी थे बेटा लड़का छोरा क्या करते वहां मारने के लिए कह मारे हुए सब भाग गए, वो नहीं भागा, मारपीट कर रही खूब पिता, हाँ इतनी बिल्कुल ये उद्बुद्ध करना है, नहीं गया नहीं है, बहुत वर्ण संकर हो गए हैं, वर्णों से पैदा हो गए हैं, इसमें गति आई है कहीं, वह गति से मिट जाएगी, सब मिट जाएगी, आप तैयारी मिट जाएगी, निमित्त मात्र भविष्य विश्वास निमित्त मात्र बन जाओ, हमारे फूट के कारण ही हमारा सही नेतृत्व नहीं हो, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम ही एकदम सच्ची बात है, नेता नेता थे युद्ध के लिए सब नीचे हुए, अच्छे थे क्षत्रियो का युद्ध है, क्या क्या दशा हुई, मेरे को इतना इतिहास नहीं है पूरा याद, पर मैं जानता हूँ बातों को, भगवान है धनी, लक्ष्मी जी जाने के साथ लड़ाई करेगा कि महाराज ये तो क्यों कर चुप है, महाराज हारे अजस बदे पाप अब कीर्ति हारे, मारे तो पाप है ये तुम्हारे, तो मर जाओ तो पाप और दो फूट नहीं उठ न सोचे से तो मैंने पाप लिया थी महाराज, के बदल हो रही है जीत जाओ हार जाओ तो अब जस गए हाथी करो समझता है, समझा नहीं मैंने आहुति दी एक क्षत्रियो की, मैं ऐसे ये करता हूँ बामन नहीं हो, अच्छी बात है तो करो, तो ये लक्ष्मण छोड़ा है उस बुद्ध में, अब सगल का ना दोषी वह बहुत ही बात है, जनक कही जैसे जनक क्या बोले बेटा क्या बोलता है, जनक जी खास राजधानी में सभा में कह रहा है, ये जनक जी क्या बोलता है, जनक कही जे तो अनुचित वाली, जनक जी ने कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, महाराज वोट प्रसन्न लग गया लक्ष्मण जी का, ना तो नेत्र में लाली आ गई, महाराज उपस्थित रहा महाराज मैं नहीं सोच सकता, मैंने क्षमा हो गया मैं बोलूंगा, कैसे अनुचित कह दिया, विद्यवाद रोकुल मन जाने खास रामचंद्र जी विराज ने ठेका ले लिया जमीन का कि पृथ्वी पर वीर नहीं रहा, कैसे बोले कैसे बोलेंगे आप, राजधानी जनकरी वे राजा ये छोड़ा, जनक कही जैसी अनुचित वाणी के वीर विहीन मही में जानी पृथ्वी का ठेका ले लिया। अरे विद्यमान रघुकुल मणि जानी खास रघुकुल मणि विराजमान है ले जा गई पृथ्वी में नहीं लिया। माफी मांगनी पड़ी। हाँ और तेज हो गया कि तुम आपको धनुष तोड़ना है धनुष क्या तोड़ूंगा तोड़ो छत्र के धनुष जी में जैसे निकले है छतरा छतरा का वर्षा वाले दिन निकले है ना ये तो ना छत्री छत्रा दो छत्र दंड जी में तो प्रताप अमरनाथ पंथ साथ में होश है जोश भी ना होश तो प्रताप दाथ जो न करूं तो रघुपति शपथ पुनिन धरो धनुभात फिर धनुष दान नहीं करूंगा मैं अगर मैं तोड़ू अब अभी टुकड़ा नहीं कर दी तो जोश के साथ होश क्या रहा तो प्रताप अमरनाथ राम जी के प्रताप। हाँ हाँ हाँ ये होश तो प्रताप अमरनाथ जो न करो रघुपति शपथ पुनः धनो धनुभात धनो धन नहीं करूंगा फिर अगर ये न करूं तो सत जो जन प्रमाण में धाऊ इसे लेकर के है का बा पड़ो पुराग पुराने पुराना और पढ़ियो किधर छिड़ियो घड़ियो और चीज क्या है ये छोरों की बात है ये क्षत्रियों का तेज है बेहोश है साफ कह दिया मेरे ब्राह्मण और गाय पर हमारे नहीं चले गाय आ गया सामने ब्राह्मण आ गया तुम्हारे न सुराई सुराई हमारे कुल इन पर न सुराई। हाँ हमारे कुल में आया है सुर मही सुर हरिजन अरु गाई सुर मही सुर हरिजन अरु गाई हरिजन आज का हजी नहीं भगवान का भगत सुन सुर देवता और महेश्वर ब्राह्मण और हरिजन भगत संत और गाय इन पर हमारी नहीं चलती ना इनके लिए नमस्कार करते हैं जय हो नमस्कार क्षत्रिय में जो नमस्कार है नहीं आज सरलता आज मैं देखूं आज साधु के प्रति ब्राह्मण के प्रति आज सरलता है नम्रता है ऐसे से बीस जाति के किसी ने साधु ने मार दे पीट दे क्षत्रिय नहीं कर सकते क्योंकि जब है संस्कार गुण विद्वान है फिर मैं दुख क्यों पा रहे हैं आपस फूट के कारण है एकता नहीं करते हो तो अब एकता क्या हुए ये हुआ कि हम अपना शेष ये कर बढ़िया अभी रहता अपने कर्तव्य का पालन करना अच्छी तरह से आज के परिवेश में मतलब एकता रखो प्रेम रखो अन्याय करना नहीं है अन्याय सहना भी नहीं है ना अन्याय सहना ना अन्याय करना है मगर महाभारत पढ़ो तो सही जीवन आ जाओ जीवन अब सुनने को नहीं मिलता कुछ तुम्हें बात नहीं करते अब लुगाई फौज में आई है रोटी चरखो राम इतना काम जा परो रंडनिया का काम राज के दर्शन का दिया रोटी चरखो राम चरखो का तो रोटी करो राम राम करो इतनो काम जा परो लुगा हाँ कहीं रंगड़िया काम राज के दर्शन राजिया जगह आज फौज पलटन बड़ी है लुगायरी न्याल कर सी अब आज जो युद्ध हुए जगह में क्षतिया विजय करी है तो नहीं कही विजय वह में भी एक क्षत्रिय को मशीन गन थी जिसमें बड़ी भर बुढ़ चलता था उस मशीन गन में जार खूब पड़ गया पड़ गया बीच में मशीन बंद हो गई क्षत्रिय था वो टैंक में कूद गया हाँ हाँ हाथ बम ले हाँ खत्म कर दी खत्म कर दी एम आप देखो क्षत्रिय जाने था वो हर एक जगह ऐसी बात आ जाएगी ट्राई कर दूसरी जाति में भी होता है दूसरी जाति में भी होता है ऐसा पर कम होता है मेरा तो साधु वेश है पर मैंने जो सब करते थे मैं गया हिंदू पर लड़ाई मैं लड़ाई में देखो जो कि मारपीट कर रहा है मेरे मन में आता है मैं नहीं चलो जो रहा मन में मैं बोल साधु वेश साधु वेश हरेक काम विपत्ति धैर्य माथा अभ्युदय क्षम सदस्य बात प्रतुता युनि विक्रम सदस्य चा भी रोसी दर्शन सोतो प्रकृति शुद्ध मित महात्मा नाम महात्मा पुरुष प्रकृति शुद्ध है विपत्ति धैर्य विपत्ति में धैर्य अभ्युदय में क्षमा शब्द दान करना विपत्ति धैर्य माथा अभ्युदय क्षमा सदसी बात पटु था व्याख्यान में, बहुत सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं। युद्ध विक्रम युद्ध में तैयार शास्त्रों का व्यसन है ये प्रकृति है, महात्मा पुरुषों में प्रकृति स्थिति चीज है। जब आफत पड़े उसमें सबका क्षत्रिय धर्म होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश त्यागों का क्षत्रिय धर्म। जब धन लूटते हो, माँ बेटी पर हाथ चलाते हो, अन्याय करते हो तो क्षत्रिय धर्म है उसमें। रक्षा अपनी करो, रक्षा भी मर जाए तो पाप नहीं लगता। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, धर्म हुआ इससे। ये क्षत्रिय जाति है, जाति की चीज है। आज ब्राह्मण जितना है डूब नहीं कर सकता, ब्राह्मण जल्दी स्नान कर दे मामूली डूब मरे तो आवाज है। मैंने क्षत्रिय के गुण अधिक होने से ही वो क्षत्रियता सिद्ध होती है ना। बिल्कुल बल जन्म से सिद्ध है। मैं गुणों से नहीं मानता हूँ, आयुष्मत गुणों से मानते हैं। मैं गुण मानता हूँ जाति से है, गुण उनमें आ जाएंगे, आ जाएंगे क्योंकि बीज है, परंपरा से बीज है। आपने वो चीज जिस परंपरा में ठीक है क्षत्रिय है उनमें आज भी चीज है। ये मुसलमान सामने आ सके कायर जाती है, कुछ नहीं है तम कहे तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आपका जात है होगी। तो अपना कर्तव्य पालन करो क्षत्रियों का धर्म। अब रे हो क्या है क्षत्रिय धर्म क्या देंगे हो? दारू मांस दपट अनम अमल अन पाप अरोग है, परिणय पर हरे वेद मद भोग है, नैर सुध गोदी धारे परिणय पर है गैर सुध गोदी धारे, ज्वानी बन में जो शतक सुन उसे धारे, सर शिकार ती जर सुन डुकुर जा चुड़ी कबूतरा, भाइया सुने तो तू बड़े परम धर्म कबूतरा। आज अधर हुए हो, आज दारू मांस दपट अमल अनुमान पर हो गए, परिणय पर हरे चमड़ पोष से सेठ चमड़ पोष मादक भुग हो गए, परिणय पर हरे गैर सुद गोदी धारे, ज्वाली पर में जो शतक सो लोग फिरे कुछ जान सीए सर शिकार कोई खरगोश मारे सर शिकार तीतर सुबट तब तीतर मारे लवा न मारे कसर ने सर शिकार तीतर सोट अरे कुर्जा चिड़ी कबूतरा ऐ शिकार यानी। और भाइयों सुनने तो बढ़िया है परमर से पूरा भाइयों में लड़ाई करे आपस में, भाइयों में लड़ाई करो जो कुछ हो गया सहन हो गई बात नहीं है। ये आप में चीज है, अभाव नहीं है, सब चीज है। कर्तव्य पर धर्म का पालन करना, छात्र धर्म में रहो। एक तो ये व्यसन है दारू मांस, एक व्यभिचार, इससे क्षति बहुत गिरे हैं। एक कोई ने कहा है जब ये बात आई तो हमारे मित्र थे सालग्राम जी, उनमें गोली को छोड़ दो गोली के हाथ दो, समझे गोली को छोड़, गोली ऊपर जब आप क्षत्रिय होते हुए गोली को छोड़ दुगोली पे हाथ दो, दुगोली पे हाथ दो अरे गोली में फंस गया बात कमजोर है। प्रताप सिंह जी थे जोधपुर में, तो ऊपर पट्टे चढ़ा रहे थे तो कई आदमी आओ जो पट्टे से जोड़ रहेगा जना छोरिया बुलाई दासिया ने सिंह आदमी खड़ी ले जाओ खड़ी है ये सटाचर चढ़ा दिए सोच दो सब कि लुगाई इज्जत जाएगी अपनी तो झूठ दिला ना होना चाहिए। नेतृत्व की कमी हो रही है ना, ये बात है। धर्म का पालन करो, सूर्य मही सूर्य हरिजन और गाई चार पूरे मानी चलते नहीं। मैं कहूँ कितना अपमान कर दिया कि महाराज पाप रो धूप है थे हो जुग बमन हो जगे मर जाओ करे तो पाप लग जाए माने डर नजर डर नहीं है भगवान वो कह तू ऐसा करता है ये समझता नहीं है। और राम जी ने कहा महाराज क्षमा करो आप ऋषि वेश में आते तो ये चरणों में पड़ता, आप सूर भी ले आते नो क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा उत्तर दिया कि तू हम लोग मेरी बात करता है तो फिर कह महाराज हम डरते हैं तो मरने से नहीं डरते हैं मारने से डरते हैं हम मरने सुन देखते हो, सूर्य गिर के सिर नहीं होता, दाता के धन नहीं होता, सिर रहता तो कैसे लड़ेगा। हाँ। तो कौन है संसार में जो भय के कारण मैंने सुनते जाओ, कभी नहीं आओश काल के न लड़े न लड़े सुखे न काल के नई साफ मौत आ जाए तो सुख लड़ेंगे इसी तरह से। क्षत्रिय जो दुख से रक्षा करे, किसी को दुख ही नहीं देख सकते, कोई हमसे दुख देता हो तो क्षति नहीं सह सकता, जो मेरे सामने गाय मर जाए नहीं होगा, कथा छोड़ी जाएगी आपने। महाराज दिलीप के लड़का नहीं था, दिलीप महाराज राजा थे, दिलीप के रघु रघु के आज आज के दशरथ दशरथ के राम जी, इस परंपरा में रघु हुआ पहले, इस रघुनाथ कहते हैं ना रघुनाथ, तो दिलीप के लड़का नहीं हुआ। फिर पूछा ब्रह्म बशीर जी को कि भाई तुम जब युद्ध करके आए तो स्त्री आपकी जितुमती थी उसके लिए आप जल्दी चले गए, गाय को नमस्कार नहीं किया, इस बात संतान नहीं होगा तो कैसे होगा कि गाय की सेवा करो। तो नंदिनी की सेवा करी 21 दिन तक, राजा रानी दो कोई नौकर साथ में नहीं, रात्रि में ठान साफ करना, बाड़ू बिछाना, दीवा कर देना, ये तो करती है सुदक्षिणा महारानी, और आप स्वयं जाता रक्षा करता सद्य क्षित प्रयाता निषेध उसे आसन बंद धीर छाए बताऊ भूपति रंग जैसे छाए, जो गाय बैठे तो बैठे, गाय चले तो चले, गाय चल ले तो रोटी खावे, गाय पी ले तो पानी पिए, इस तरह से गाय की सप्तति त्रिगुणादित 21 दिन हो गया। तो 21 दिन में नंदिनी ने विचार किया, नंदिनी गाय कामदेव की बच्ची थी बशिष्ठी में, तो उसकी सेवा करी, तो 21 दिन करी, 21 दिन परीक्षा करी, तो क्या किया कि वो चढ़ती चढ़ती गुफा में चली गई, गंगा जी किनारे चलती गुफा में चली गई, और राजा देखने लगी पहाड़ी शोभा, वो देखने इतने भीतर से सिंह आया, एक सफेद सिंह एक गोरी गाय थी, ऐसे किया सुनने सच उठाया, चित्रार पर आरम्भे हाथियों हाथ चले नहीं रुक गया, हाथी यहाँ भी ये हाथी ऐसे रहेगा, धनुष निकालता है तो वो सिंह बोला हंसता हुआ कि तू समझता है कि मैंने चलाऊ नहीं तो मेरे को मार सकता नहीं, तू समझता है कभी ही तुम मन न गई तक तो देख मैं कौन हूँ, कुंभोदर नाम मित्र हूँ, मित्र हूँ निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है, भगवान शंकर जब नंदीश्वर चढ़ते हैं तो मेरे पीठ पर पग रहते हैं, बस नंदी पर चढ़ते हैं, नंदी ऊंचा होता है ना तो मेरे पर पैर रख गए, और भगवान के शंकर के पवित्र पीठ है, मैं नंद को अभी जंगलात की भी ताकत में मेरे पर प्रहार कर दे, तुम समझे भोला हुआ कर, क्या करेगा तुम मंत्री जैसे सर्प हो जाए मंत्र को बस में जो जोश आया करे क्या, हाथ नहीं चले आप संगाते हुई ज्यादा कहते कई संवाद हुआ, संवाद संवाद में आता गया, क्षत्रिय है क्षत्रिय नाम है हमारा, क्षत्राय क्षत्रिय मेरे सामने क्षत्रिय, तुम कहते क्या करता है तू, नवम भैया कांत में दूंगा बहुत सा अल्प से हेतु बहुत सा तुम विचार मूढ़ है परिभाषा हेतु महान मूर्ख है, सिंह कहता है क्यों कि क्या है? एक गाय के लिए मरता है तू, ये तो विचार कर, एक गाय तुम्हारे नाम तो गाय बच जाएगी कि मन ले ले तू, मैं उसने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, हम पूरा पश्चिम देव उदार हूँ पुत्री करता हूँ नाम से मातु पैसा रख सज्ञ, ये दादू का वृक्ष है जो ये माँ पार्वती ने अपना दूध सींचा है अपना दूध, तो एक दिन भगवान शंकर आए तो बंदे ने हाथी ने को खुजली कर दो चाल उतार दी, तो जैसे सेनानी गए गणेश जी के साथ ज्यादा दुख हुआ माँ को, तुम कह तू बेटा यही रहे अंका गति वृत्ति शिकार के लिए जाना होगा, यहाँ आ जाए जो खा ले, बाद में जाना है। तो आज छोड़ दे पालना में, आज पालना करूँ मैं, कई दिनों भूखा हूँ, आ जाए कोई, कई दिनों पालना तुझे एकात पत्र जगत प्रभुतम नवम वय पांत मिदम बपुष अल्प से हेतु बहुत विचार मूढ़ है। तो स्वाद बाबू अंत में कहा संबंध मा भाषण पूर्व माहू रते समुद्र संगति और वनांते अच्छे पुरुष बातचीत कर से मित्र हो जा रहा है। आज एकांत तो तेरे मरी थी बात हुई तो तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हारे। क्या कहता है कि मेरे को ले लो गाय छोड़ दो, तो वो ठीक है। कहते हाथ खुल गया, हाथ खुलते धनुष बांध करके और कपड़ा उतार करके सामने पड़ गए, खा ले गाय को छोड़ दे। वो क्यों एक गाय जी तू कितनी रक्षा करेगा, प्रजा की कितनी गाय रक्षा होगी। कि नहीं मैं दुख नहीं सह सकता, क्षत्रिय हूँ मैं, तुमसे दुख कैसे सह सकूं, मैं जीने की वजह नहीं है। तुम्हारा जीव सामने बड़े जीव फूलों की वर्षा हुई, वाह वाह वाह, पुत्र के लिए की तपस्या आया मेरी सेवा निष्काम भाव नहीं पुत्र के लिए। अब पुत्र, अब पुत्र किसके होगा बताओ, अब शंख आ जाए तो बेटा किसके होगा, मतलब क्षत्रिय का काम हमने ले लिया, ऐसा कह रहा हम तो करते हैं करेंगे, बेटा और ना हो भेड़ त्रीताज में थे पुत्र वरम बेटा वरदान मांगो, मैं खुश हो गई तेने जो किया मेरे लिए, ये कुछ माया में सुबह भाग्य परिप्ति सोची, मैंने माया अपनी माया से परीक्षा करी तेरी कि कितना मेरी रक्षा में है तू। नंदनी ने कहा तो तुम भेजे तो तू क्या चाहता है, तो वंशिष्य करता और मनंत की तुम सुदक्षिणा आया तनियम ये आचे महारानी सुदक्षिणा के मेरे पुत्र हो, वंशिष्य करता रहो, वंश को करने वाले जैसे वंश चले तो रघुवंश होता है, वो तो वंश नष्ट हो गया था तो रघुवंश जो खुश रही तो दूध पी ले, मेरा दूध पी ले तो पुत्र हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता, आप वशिष्ठ के हो, मैं शरण वास्ते आया हूँ, यहाँ पी लो तो ये क्षत्रिय नहीं है, षष्टांश ऊर्जा ये रक्षित का है, हम रक्षा करते हैं, हम खेती कराते हैं, छत्ता ऐसा लेते हैं, बोले छमण बाजी होता है एक बाजी एक ष्टांश मुर्गिया रक्षित आया। ऐसे ही आप चलो बसरा पी ले, वशिष्ठ जी महाराज गौ दू ले, उनके यज्ञ हो जाए, बाजी में पकी रहे, वशिष्ठ जी कहे तो मैं कहूँगा माँ क्षमा करो मैं पीऊंगा नहीं। तो क्षत्रिय का संतोष लक्षण भी यहाँ प्रकट हुआ, बिल्कुल ही संतोष कितनी विलक्षण है, बेटा किसके होगा बताओ आप, बेटा किसके होगा, वह तो फेंक दी शरीर ने, मन से पिंड जैसे मनुष्य पिंड फेंक दी शरीर ने फेंक दी, खा ले वो तो त्याग वार यहाँ संतोष हो गया, दूध नहीं पीऊंगा, अन्याय है ये, मैं चारण के लिए आया हूँ, मालिक तो विशिष्ट नहीं महाराज है, उसका मैं दूध कैसे पी लू, बच्चा पी ले महाराज दूध ले, वह यज्ञ हो जाए उनके काम में लग जाए फिर भी आज्ञा दे वो दूध पीऊंगा, उसी से पिया रघु जन्म पैर, वहाँ तो दूध ही नहीं पी रहे कहने पैर, यहाँ हम दूसरे जीवों की हत्या करके अपना वही बताओ ठाकुर जी तो यही बात है, यही पतन हुआ। पालन धर्म दशो धरणी पशु मारण कर्म सनातन चैठो, पालन धर्म दशो धरणी पालन काम होगा मारण काम आप लोग मार रहे हम तो खूब, तो माल पालन धर्म दशो धरणी अरे पशु मारण कर्म सनातन चैठो, साल क्षत्रिय ने कहा पवित्र पुनो तो पताल में बैठो, खाल उखार तो भारत मांस मरे अंत बैठो, है धिरकार विचार विहीन शिकार में खाओ तो शान को बैठो, रहे आगे राज गेरे सदा शिकारी श्वान, शिकार जाना रहे आगाड़ी राज सदा शिकारी श्वान, और कैसे वे शुकर पकड़ते प्रथम वर्ष शुकर कृष्ण सरोष खाओ तो फिर खतरे बड़े दिल बिगड़ दिल दोष, शूर होता है ना शूर, ऐसा तो शूर भी है शूर, सूर्य नहीं हो सही है सर्दी करड़ा सही तो करड़ा हो नहीं मिल सकता, तो कुत्ता होता है शिकारी वो कहता है लाल सो अंडकोश पकड़ता है उसका, शुकर पकड़े प्रथम मुख कुकर पकड़े प्रथम मुख शुकर कृष्ण सरोष वही खाए हुए न मारे तो दिल में ग्रंथ उस छाने शिकारी के खाते शान को ऐठो पालन धर्म दस्यो धरणी पशु मारण कर्म सनातन चैठो शालक क्षत्रिय पवित्र बनो तो पताल में बैठो खाल उखाल तो फारक मांस मरे पे जो जय मरे में मंगी मैं तरवे जो मैंने चढ़े ये मारा साधु हुआ वन पोसा मरा था जात का ही है मारी जात बड़ो मोटोड़ा से डेढ़ तो मजे ने खेच बे मार कर खेचा मारी जात मोटोड़ा डेढ़ बात हुई महाराज ये विषम छोड़ो राजपूत था है? राजपूत था फिर महात्मा हाँ हाँ राजपूत था दलित राजा वंश रहा जैसे इन्हें कोई कह दे तो बता दे वो राजपूत होनी चाहिए कह दे खुड़ो महाराज थारी जात कही है हमारी जात मोटोड़ा डेढ़ डेढ़ में मोटोड़ा छोटा कौन है समझे कि आप शायद मर जाए जगह खर्चे डेढ़ और मार कर खर्चे मोटोड़ा डेढ़ छोटा डेढ़ एक क्षत्रिय की बात है महाराज अब क्या बताऊ आपको राष्ट्रीय मानवता के लिए खर्चे की उपयोगिता क्षत्रियो की उपयोगिता अपने कर्तव्य में तत्परता रहो आपस में प्रेम रखो स्नेह रखो क्षत्रियों को अपने जो सेनापति है उसका काम रखो कह दिया तो कह दिया चलो सेना में जितने सैनिक होते हैं ना उसने कह दिया बस वो शब्द कहते ही सो जाए सब चाहे मोटर निकल जाए कुछ हो जाए ऐसी बात है क्षत्रिय की सुन लिया है मेरी बात याद तो कम है क्षत्रिय की बात सुन ली है मेरे मेरा जोश आता है हरिप्रसाद जी थे नापास फौज में व्याख्यान देते थे फौज में व्याख्यान दे रहा नहीं था मैंने कौन पूछे भाई वो जोश आ जाएगा एकदम तो ये बात है आपकी जोश और होश दोनों चीज है तो भाई अपने साधन है छतरी टीको लेवे कहीं कोई सांदरी बात है कि छतरी टीको लेवे हाँ गलती की बात है टीके से क्षत्रिय नष्ट हो गया टीके के कारण से क्षत्रिय वंश कम हो गया महाभारत में भागवत को क्षत्रियों का बहुत वर्ण है वो क्षत्रिय जाति कम हो गई टीको लेने क्या करे जैसे मेरे के तेरे छोरी दे दूर में गाड़ दे मारना शुरू कर दिया सुलभ कर दिया सब आप मारने लग जाइए बड़ी भारी हत्या है कन्या की हत्या करेंगे टीको लेगा लगेगी दाग तो ये ज्यादा जो टीको मांगे उन्होंने पाप लगेगा ये बात है मेरा अपने लेना ही ठीक है कुमकुम कन्या तुम कुमकुम कन्या ले हम लेंगे हमारा बेटा है तो दान है ये दान हम बामन थोड़े ये डाकू थे दान लेंगे परंतु बेटा है इस वाले दान लेना पड़ता आपका दान लेंगे तो हमारे कन्या हम ही दान करेंगे दान लेने वाले हम नहीं है एक बार महाराज लवर कुश गए उठे राम जी की सभा में गए तो उन्हें रामायण गाई खूब बढ़िया दोनों छोरे थे गाना बजाना सितार बहुत बढ़िया रामायण गाई जब राम जी कहे ये तो इनाम दो तो बोला गया ये राजा बड़ा अभिमानी है राम जी को सभा में कह रहा है हम कोई बामन है जो इनाम दे बोले हम बामन नहीं है हमारे पिताजी ने हमारे गुरु जी कहा तुम क्षत्रिय हो पिताजी हमारे गुरु जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय दान नहीं लेते ये अभिमान राजा कहता कि तुम इनाम ले लो राम जी को कह दिया लव कुछ कभी बात सुनाओ तो सुना था ना सुनाओ बहन बहुत ही अंदर है तो हमारे भाई हाँ कोई बात दे दो अपने बहन बेटी धन और दूसरे लोगों में दुख पड़ता हो तो मुझे रक्षा करो आप में आफत आती हो धन लेता हो बहन बेटी को लूटता हो उसमें सबका क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण का भी क्षत्रिय वैश्य का भी क्षत्रिय शूद्र का भी क्षत्रिय धर्म जब अराजकता अराजकता में राजा कुछ नहीं करता, राजा ही निरा हो जाए तो क्या करेगा? सरदार क्षत्रिय बने, ब्राह्मण भी क्षत्रिय, क्षत्रिय भी क्षत्रिय, वैश्य भी क्षत्रिय, खातर करना है। वह रखना मर जाए तो पाप नहीं लगता, हम अपनी रक्षा करें बहन बेटी की, और मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, शास्त्र में आता है। हम मारने की हमारी नीयत नहीं है, उसमें आता ही करे तो क्या करूंगा, मैं रक्षा करेंगे। इस बात एक क्षत्रियो का खास काम है, उत्साह रखा कुछ नहीं। मुख्य मामे फूट पड़ने को कई कारण, फूट पड़ने स्वार्थ अभिमान दो बताया ना, मेरा मतलब सिद्ध हो जाए अभिमान, मैंने मैं नीचे हो जाऊंगा, हम नीचे कौन गए बताओ, मेरे जो मेरे काम पड़ा तो वो मैंने बताओ, तो भाई थे थारे काम जुड़े है मारे जुड़े है ले गए कौन पता ऊपने ज्ञान तो मारे तो आप उफने, मैं सुना जो ने थारे उफने अभिमान हो गयो, ले गए कौन बता, तो तू समझे वो जानू, मैं भाई सुन मैं ही सुन जानू। कुछ क्षत्रिय में भक्ति की भी कमी आई है क्या? बिल्कुल आई है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के ईश्वर के भक्त सुर महिशुर हरिजन और गाय चार सदा गया, सदा साधु आ गया सामने, ब्राह्मण आ गया, गाय आ गई, ये मुसलमान क्या गाय खड़ी कर दी, गाया सुनाई हुई थी इतिहास, गाय खड़ी कर दी, कैसे करो गाय हाथ से कैसे लाओ, सुर महिशुर लोग आई, बड़े प्रेम भगत होते है। अच्छा तो सत्संग हुए आप रो, हाँ। पहले तो सुनिया इतिहास में सारा अवतार ऋषि मुनि सब राजपूत हुआ क्षत्रिय हुआ, हाँ। और अठे नजर फाड़ देखा तो कोई दिखे ही को नहीं सत्संग में, अब क्या करे तो भक्ति का संस्कार लुप्त क्यों हो गया, क्यों खाना पीना खराब हो गया, और स्वार्थ हो गया और अभिमान आ गयो तो खराब हो गया, ऐसी जो खराब है फूट आ गया आपस में, आप फूट नहीं हो तो कर दे क्षत्रिय पर कोई अधिकार कैसे कर रहे, क्षत्रियों के वीर पर महाराज भगवान कृष्ण गए है संधि के प्रस्ताव लेकर गए कौरवों के सेवा में, कहते संधि कर लो, पहले ब्राह्मण को भेजा उन्होंने नहीं माना, भगवान स्वयं गए तो रात्र विदुर जी घर बैठे, विदुर जी का महाराज आपको आना नहीं चाहिए, कम से कम ये दूरी दूर मानने वाला है नहीं, आप आओ वो बात नहीं माने तो आप आना नहीं चाहिए, कम से कम आपको मैं समझता हूँ, मैं जानकर आया हूँ, 18 अक्षरों ने सेना के पैदा रक्षा करने का मेरे ऊपर नहीं होगा, मैं जो प्रशस्तता रखता हूँ युद्ध मत करो तो पुण्य होगा, मेरे विश्वास में आया हूँ। उसने कहा फिर व्याख्यान होगा, हम सब बताए क्या कहें आपको, अब समय थोड़ा सा विचार आज मदद छाड़ेगा, राष्ट्रीला में तो क्या करे बताओ, माता जी बड़ी विचित्र बात है, क्या कह रहा था, माता कुंती से मिलने गए, माता कुंती से मिले क्षत्रियों से सभा में, वो भी बड़ी जोश की बात है, बड़ी विचित्र बात है महाभारत की, माता कुंती से मिलने वो गए, माँ बुआ जी क्या बात है, बुआ थी ना भतीजा थे भाई का बेटा थे, तो नमस्कार कियो, आप समाचार क्या कहते हो, तो कुंती बोले उसमें ये तो धनंजय वाच्य अर्जुन कह देना, कहते नित्य दुख तो बृकोदर है हरदार कमल कैसे तैयार रहते हो, भीमसेन कह रहे देना यदर थे क्षत्रिया सूत काल, जिस दिन तीन वीर क्षत्रानी पुत्र पैदा करती है बेटा वो तुम्हारे दिन आ गया, दूसरों मरो इनको, युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज, व्यास जी महाराज आए, व्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बनाकर युद्ध होगा और क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, कि महाराज मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं कैसे नाश हो जाएगा करूंगा ही नहीं, माँ ने कह दिया ये तो धनंजय वाच्य युधिष्ठिर को कह देना, अर्जुन बोल भीमसेन को कह देना, यदर्थं क्षत्रिया सूते क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती है वो दिन बेटा आ गया है, तो कुंती मन में क्यों ही लड़ाई की, युधिष्ठिर की लड़ाई नहीं करूंगा, तो दो बात नहीं सही है कुंती से, दो बात नहीं सही गई, तुम राज्य करो लड़ो सब अच्छी बात है, मैं मेरे पुत्र वधु को नंगी करना चाहते हो सभा में, ये सही नहीं गई, इतना अन्याय, ये नाश करने के लायक है, वो ये जीने के लायक नहीं है। एक तो मेरे कन्हैया को सब हम व्याख्यान देते उसे दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण ये चंदार चौकड़ी क्या इन्होंने सलाह की कृष्ण आयोजन कदू कैद में कदू ठीक हो जाएगा। तो सात्विक ने पता लगा सात्विक सेनापति भगवान का एक कृष्ण सेना थी भगवान ने दुर्योधन को एक कृष्ण सेना। तो वो आया करे महाराज आप देते व्याख्यान अरे आप लेके सांकड़ा तैयार है अभी कैद कर दे इसी आदमी ये सुनती बुरी हमारा मन तो फूट गया। हम सलाह करते थे किसने कह दिया जा करके अभी आया देखने के लिए तो कह अरे तू मारना मेरे को पकड़ना चाह रहे देख मैं कौन हूँ। विराट सिंह जी मूर्छित हो गए चुप हो गए भीष्म देव नमस्कार सभी कर लगे फिर विदुर जी का हमारे सेनापति सात्विक इनको देकर फिर भगवान चलेगा फिर माँ से मिले कुंती माता से। तो माता कुंती आप क्या समाचार कहते हो तो एक दो पुत्र वधु के ऊपर ऐसा कर एक हमारे कन्हैये को पकड़ना चाहे दुष्टों ने दूसरे मरना है मरने लायक है ऐसे नाराज नहीं है करो करो करो माँ ने कह दिया युद्ध किया माँ ने कहा पांच पति हो गया माँ का कहना इतना मान दे रहे पांचों गए ना लाखा करे मेरा जब तो भीमसेन दो तो लिए नकुल है तो गोदी में अधिवृष्ण भीष्म ऋषि को लिए कंधे पर माँ को बैठा है यहाँ पांचों को लेकर सर माँ बात की बात भिक्षा लाते ब्राह्मण बने हुए भिक्षा लाते भिक्षा आधी तो भीष्म को भीम को दे देते आधी में और पांच माती होते चार भाई एक माँ बोल करता था भी विचित्र महाभारत की कथा पढ़ो आप घर में। आज तो हिंदी में संस्कृत महाभारत हो गया है मिलता है पढ़ो आप गुस्सा होगा। मार्कंडेय पुराण जो कल्याण में निकला तो मेरे को बुखार आ रहा था तो शेर जी ने कहा कि संस्कृति शुद्धि अशुद्धि देखो अनुवाद कैसा हुआ तो महाराज वो शब्द शब्द ही पढ़ी दुर्गा शब्द सती जोश आता मैं भैया एकदम जोश भरा है बड़े उत्साह हम साधु जिसको आज आप क्षति हो महाभारत की ऐसी शंका है कि घर में नहीं पढ़नी चाहिए मैंने सुना नहीं किसी ने चाल चल ली है हमारे संस्कार लुप्त हो जाए हमारा कोई वो हमें पढ़ो उल्ट पुल्ट पढ़ो पहले शांति पर पढ़ो पहले शांति पर पढ़ो सबसे प्रथम शांति पर हाँ पीछे पीछे सब रखे पढ़े जरूर हाँ जरूर ये क्रम से पढ़ने का निषेध कर आता है कहीं कहीं भगवान निषेध नहीं आता पढ़ने का बड़ा महत्व आया घर में पढ़ने का महत्व शरद जी घर में संशोधन करते थे गीता प्रेस में छपा क्या बाधा हुई मैं साथ में था दंत कथा है कर कैसे हुई गीता प्रेस घर शेर जी घर में क्या हुआ बालक मौका हम क्षत्रियों को तो जरूर महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए पांडव विशेष चंद्रिका पढ़ी जो छोटी सी है छोटा सा स्वरूप दास जी को बनाया हुआ महाभारत की एक विजय पथा का एक ग्रंथ है हिंदी में महाभारत का एक सबलराम सबल सिंह चौहान का बनाया हुआ महाभारत है दोहा में इसको पढ़िया में पढ़ो आप ये पढ़ो हिंदी में साफ देखो आप कथा शांति पूर्वक पढ़ो। भीष्म जी महाराज जी कहते हैं दो आंगले से जब गए नहीं थे घाव नहीं हुआ भीष्म जी का शरीर में घाव था जैसे गेहूं का पर्वत हो और वर्षा वर्षे जो खून टपकता था बहता था पड़े थे। अर्जुन का अर्जुन बेटा हमारे से नीचा हो गया तो दुर्योधन अरविंद दुशन लाए महाराज ये अपने उसी से लगा होता है ये वीर लाग वीर से लगे नहीं है अर्जुन तो लगा मारे बाण कृष्ण से वाह बहुत ठीक है तो भीड़ से लगे तो उसी से ही पानी लाए पानी मांगा पानी लाए वो नहीं ये हमारे पानी नहीं है अर्जुन हमारा बाण जो धरा हरी वो पिया ये पुराना पानी हम नहीं पीते क्षत्रियों की चीज है हमारा समझे सरसैया पर पड़े फिर उपदेश दिया वो तो केवल हमारे उसे नवा है कलकत्ता में। देखो भाई आज तक कई दिन पड़ा है, क्या पता कौन जीवेगा कौन मरेगा क्या होगा पता नहीं। पाव पल का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जानू क्या उसी दिनों के ऊपर बात। कई दिन पड़ा है, पहली कोई कार्यक्रम जयपुर में रख लिया हूँ, जो मैं तो जैसा ने बोलना का जयपुर में आपको कोई प्रोग्राम अभी टाइम में राजपूत बाहुल्य की? अभी तो जयपुर में कोई प्रोग्राम दिया नहीं है, 7 मार्च किया है, 2 किया, 3 किया। गीता जयंती महाराज 20 दिसंबर ही है, देखिए 22 रो है तो। और साधन हमारे कहे तुम्बड़िया साधु, तुम्बड़िया तो हम तो तुम्बड़िया साधु है, कोई महंत नहीं, कोई मल्लेश्वर नहीं, तुम्बड़िया साधु है, तुम्बड़ी फिरता है वहां खार करता है। आप लोगों ने कह दिया ऊंचा, जो गोस्वामी जी ने कहा है मैं तो खर को असुवार तेरी नाम गेंद चढ़ायो, मैं तो गधे चढ़ने वाला है महाराज, आपके नाम से मैंने हाथी चढ़ा दिया लोगों ने, ऐसे भगवान ने कर दिया महाराज, हम तो लायक नहीं थे। ये परिवार नियोजन है, इसको मत करो आप, गर्भपात करो, महान हत्या है, महान क्षत्रिय का नाश। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं होने देना। तो हिंदू पैदा नहीं हो और गाय को मारता, दो का नाश करने का उद्देश्य है ये। आप मानते मेरे कहा मानते नहीं, माया नहीं मानती, करूंगे क्या करूं, हमारी बहना भी नहीं मानते। मैं तो ज्यादा टीक रहा हूँ, डरता कर रहा हूँ महाराज जी, आपने साफ ते टीको लो मत ना, लाखों देनो पड़े, देनो तो पड़े ही, ले जाओ देनो पड़े नहीं। ये वो ख्याल था राम निवासी में शुरू में, वहां कहो मैं छोरिया को मैंने नहीं लिया तो मेरी छोरिया बिना दिए भी हमारा ब्याह हो गया, खुद त्याग करना पड़े महाराज। आप छोरी दो मैं दो आपके हाथ की बात नहीं है, पर लड़का बहुत हम टीका नहीं लेंगे, हम कुमकुम कन्या लेंगे, कुमकुम कन्या वो दान है, वो भी दान है, पर तुम्हारे बेटा है क्या करे, ये दान लेना हो ये बात है। इस बात ये चीज छोड़ो, दहेज प्रथा छोड़ो, टीका नहीं देगा। अब टीका सामने प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे बच्चे का टीका नहीं लूंगा, बहुत ठीक बात है, ऐसे सब तैयार हो जाए तो क्या बड़ी बात है, हम टीका नहीं देंगे। अच्छी बात है, बढ़िया बात। वो लड़के का भाई था, पिता थे नहीं, वो जेठ बदलो गया इधर देव इधर में ब्राह्मण कहोगे महाराज शास्त्र माता है सालंकाराम सर्वस राम लक्ष्मी रूपणी कन्या विष्णु उपाय भरा समुद्र दे संकल्प है, तो गहरा कपड़ा पहरा है कि इतना गहरा मत पहराओ, हमारे घर आने की नहीं आते इतना क्यों देखो, तो कह नहीं आप नहीं कह सकते, हमारी बेटी को करेगा। हमारे छत्रियाणों की जो बात है वो बता दूं, आपके श्रीमुख से समाधान हो जाए तो इनका उद्धार हो जाए। ये अधिकतर हमारे उत्सव में ब्याह में अच्छे कपड़े और गहने पहन के ही मतलब विशेष अपनी उसमें प्रतिष्ठा शांत समझते हैं। देखो भाई गहना पहनना चाहिए, बहन माताओं को अपनी इज्जत के अनुसार रखना चाहिए, इसमें विशेष करके आप क्षमा करेंगे। अमरावती में मैंने कहा जो ब्याह शादी आदि में अपना श्रृंगार करते हैं और उनके मन में एक दूसरा देख है कोई देश आए हैं, वो श्रृंगार से मोहित करने वाले देश होती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दिखाने के लिए करे और अपनी मर्यादा के अनुसार करें, कोई दोष दिखाने दिखाने पर नहीं चाहिए कि मेरे को लोग देखे, आप भी बढ़िया कपड़ा पहनो लोग देखे, इस भाव से धारण नहीं करना नहीं करना कि नाराज हुए। ऐसे जो पुरुष श्रृंगार करके ब्याह शादी जाते हैं बेशिया पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि स्त्रियां देखेंगे मेरे को, स्त्रियां देखेंगे पुरुष देखेंगे तो बेशिया का खुशी नहीं होता, ये बेशिया पड़ा है कोई आकर्षित करने का स्वांग्रत नहीं, नहीं। अपनी मर्यादा के अनुसार रखो, साधारण अपना अच्छा नया कपड़ा पहनना, इज्जत के अनुसार ब्याह है लोग इकट्ठे होंगे तो ठीक तरह से, पर दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल लीलम ताज ना। अब जाना कहा, क्या करा। इच्छा तो था, लेवे तो राजी होगा, पुण्य होगा।